6 wpłaty i zero zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty zero w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lutego, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy po pandemii. Szpitale w Małopolsce są gotowe na przyjęcie pacjentów z COVID-19 ze Słowacji. Amerykański prezydent Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają aneksji Krymu. Wśród priorytetów środowisko, cyfryzacja i ochrona zdrowia. Rząd rozpoczął miesięczne konsultacje społeczne w sprawie tego, jak wykorzystane zostaną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To środki unijne, które mają pomóc Polsce w ożywieniu gospodarki po pandemii koronawirusa. Więcej Karol Surówka. 1/3 środków z programu odbudowy zostanie przeznaczona na polepszenie jakości środowiska, 1/5 na rozwój cyfryzacji. Około 20 miliardów złotych otrzyma sektor ochrony zdrowia. Wysoko na liście priorytetów ma być również niskoemisyjny transport, na przykład kolej. Łącznie na krajowym programie odbudowy skorzysta 1200 projektów. Środki mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że pieniądze unijne będą częścią polskiego nowego ładu, większego projektu przemiany polskiej gospodarki, by była bardziej innowacyjna i konkurencyjna. Nie wszystko się zmieści w ramach programów unijnych. Po to też tworzymy całościową propozycję, żeby uzupełniać wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu. Polska w ramach Krajowego Programu Odbudowy otrzyma ponad 57 miliardów euro, w tym około 23 miliardów w formie bezzwrotnych dotacji. Reszta to pożyczki. Karol Surówka, Polskie Radio. Mamy szansę pchnąć Polskę mocno do przodu w ciągu najbliższych lat. Tak o wsparciu z Unii mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że nasz kraj ma uzyskać bardzo duże środki, które potem można dobrze wykorzystać. Polska stoi przed ogromną szansą na rozwój, jednak by ją wykorzystać, potrzebna jest jedność Zjednoczonej Prawicy, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Do zdalnej nauki od poniedziałku wracają uczniowie klas 1-3 w szkołach podstawowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na razie będą się uczyli w ten sposób. Do 14 marca, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Starsi uczniowie z tego regionu będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. W pozostałych województwach zarówno szkoły, jak i placówki również będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Oczywiście mówimy tu o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. W województwie warmińsko-mazurskim występuje ostatnio najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Duża część zakażeń to brytyjska mutacja. Od jutra na Warmii i Mazurach wracają szersze ograniczenia epidemiczne. Zamknięte zostaną kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Szpitale w Małopolsce są gotowe na przyjęcie pacjentów z COVID-19 ze Słowacji. Od poniedziałku placówki na południu województwa będą mogły przyjąć 10 chorych. Trafią między innymi do szpitala w Nowym Targu. Nie spowoduje to znacznych utrudnień w pracy placówek, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dogrywane są właśnie kwestie związane, ile osób i gdzie zostanie rozlokowanych. Wiemy też, że nie tylko Małopolska, ale i Podkarpacie zadeklarowały wsparcie, że to jest gest wielkiej empatii i solidarności. Gest, który tak naprawdę też pokazuje pewną jedność europejską. Pacjenci, którzy trafią do Polski, są w stanie ciężkim i przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Trwają także rozmowy z Czechami. Rząd w Pradze zwrócił się o pomoc w leczeniu ciężej chorych na COVID-19. U naszych południowych sąsiadów od kilku dni jest około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa dziennie. W 7. rocznicę rosyjskiej inwazji na Krym prezydent Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają aneksji Półwyspu. Amerykański przywódca wyraził jednoznaczne poparcie dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom Joe Biden stwierdził, że 7 lat temu Rosja złamała prawo międzynarodowe oraz naruszyła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. W tę smutną rocznicę powtarzamy oczywistą prawdę. Krym to Ukraina. Oświadczył amerykański prezydent i zapewnił, że Stany Zjednoczone będą stać ramię w ramię z Ukrainą i jej sojusznikami. Stany Zjednoczone nie uznały i nigdy nie uznają rzekomej aneksji Półwyspu i będą wspierać Ukrainę wobec napaści ze strony Rosji. Zrobimy wszystko, by Rosja poniosła konsekwencje za swoje nadużycia i agresywne działania, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden oddał hołd uczestnikom protestów na Majdanie, podkreślając, że naród ukraiński

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. 10 minut po godzinie 7 wieczorem, czyli 19.10. To jest moment, w którym rozpoczynamy copiątkowe podróże po świecie dźwięku. Dokładnie zaglądamy w każdy zakamarek na naszym globie i sprawdzamy, jakie utwory teraz tam są popularne i jakie zdobywają szczyty notowań. Kontakt z nami to 2 2 7 3, można śmiało dzwonić. Ja bardzo jestem ciekaw Państwa opinii na temat tej muzyki, którą tutaj prezentujemy. Może mają Państwo jakieś życzenia, wnioski otwarte, zachęcam. Inicjatywy oddolne, w każdej ilości. 2 2 7 3 to numer telefonu. Można napisać również maila łukasz.ciechański@polskieradio.pl bez naszych polskich znaków tylko, bo system zwariuje. Zaczynamy od wycieczki do Kazachstanu i od razu z przytupem. Kazachstan i utwór pana, który się nazywa Boris Godunow. Utwór nosi tytuł Propaganda na zdrowie. Utwór z gatunku pogranicza pompatycznego hip-hopu chyba, tak to można nazwać, z żartem. Ja się zorientowałem, że ten utwór jest żartem po tym, jak próbowałem zrozumieć tekst, w którym ten utwór powstał. Nie jest to język rosyjski, nie jest to język kazachski, mimo że tak brzmi na początku. Zazdroszczę artystom ze wschodu takiej umiejętności do zbudowania brzmień, które są potężne. I tym potężnym brzmieniem zaczynamy. I proszę ten pierwszy utwór i naszą podróż do Kazachstanu potraktować ze przymrużeniem oka i jako pewien żart na początek. Boris Godunow, Propaganda na zdrowie. Cztery strony dźwięku. Zaczynamy. Синка, грежне, фольджа, куки, джука, союз, нава, куджа, владиво, кирпи, набалия, не дики, продуцки, ми и фонки, бецки, джово, не вугу, ке ана, озубска, дибумски, диско, вулга, вла. Wazi wracam, wazi bam, wazi gęcu, bułkę zjedzam, wazi spudziu, zwakę zikazam, wody kazira w bójka dam czagu i piwo, wlady rów ma cikuriwo, wali aczukę moca kalasznikow, na zdrowie. Спасибо, Лил Вука и Гагаре, Провни, Гизиги, Фолвью, Совет Могба. Космонавцу, Ковратски, Неволья, Витриви, Горки, Децу, Пропаганда. Бумшака, Навие, Кажи, Валике, Пожици, Дай, Гурино, Влада. Propaganda na zdrowie. Język nieznany tego utworu, mimo że brzmi jakby to było po rosyjsku, tak jak wspominałem, to jednak nie da się tego przetłumaczyć. Wielu twierdzi, że jest to gibberish po prostu, z angielskiego bełkot, ale brzmiący nawet za granicą. Padały pytania w Stanach, czy to nie jest po polsku przypadkiem. No ale zdecydowanie nie jest. Ta płyta z tym utworem jest nie do kupienia praktycznie. Oprócz serwisów streamingowych bardzo ciężko gdzieś to dostać. Trzy miksy utworu, z których tak naprawdę do prezentacji ludzkości nadaje się tylko ten, bo pozostałe to jest już zdecydowanie muzyka, którą w zasadzie nie powstydziliby się puszczać z głośników tak zwani gopniki, czyli rosyjscy odpowiednicy naszych, po prostu z całym szacunkiem, dresiarzy. Zostajemy na wschodzie. Teraz z Kazachstanu jedziemy na Ukrainę. Tina Karol i utwór Skandal. Pani nazywa się tak naprawdę Tetiana Chrychoriwna Liberman. Ukraińska piosenkarka, aktorka i uwaga, prezenterka telewizyjna. Była wokalistka orkiestry Armii Ukraińskiej. Odznaczona orderem zasłużonej artystki Ukrainy. Teraz w trójce, proszę. Nie zwani, kiedy w barie w Ugarii siedzisz один. Nie zwani. Тихо плачь и любуйся, а списками не удач. Тихо плачь. Skandal i pani Tina Karol. Oprócz muzyki zajmuje się pani również projektowaniem butów i niedawno kolekcję takich właśnie butów wypuściła. To Ukraina i mimo burzliwej historii współczesnej ukraińskiej, mam wrażenie, że w tej muzyce jest dużo optymizmu, mimo tytułu jakże przystającego do niektórych zawirowań politycznych tam właśnie, czyli utwór Skandal. 2 2 7 3 to jest numer do nas, do programu Cztery Strony Dźwięku. Bardzo fajna audycja i skoro tak z całego świata muzyka, to ja bym poprosił może o coś bułgarskiego albo z wysp Vanuatu. Jest taki świetny zespół na wyspach Vanuatu. Grają taką słoneczną, fajną muzykę. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pojedziemy do Bułgarii dzisiaj. Zdecydowanie tak. Zatem bardzo proszę pana o cierpliwość, dlatego że mam również twórczość stamtąd. Będzie też coś z Hondurasu, tak jak, ale to zajmiemy się tym później. Teraz przeniesiemy się z Ukrainy, gdzie byliśmy, do Norwegii, do Finlandii, przepraszam. Finlandia. Mianowicie, tydzień temu prezentowałem w tym programie utwór zespołu Blind Channel i dzisiaj również będzie to Blind Channel, który w Finlandii bardzo mocno zdobywa zestawienia. Natomiast jest to zespół Blind Channel, ale z innym utworem. Left Outside Alone. Państwo zapewne znają ten utwór w innym wykonaniu. Ja na razie nie będę tutaj zapeszał. Posłuchamy, zobaczymy, kto z państwa zgadnie, kto ten utwór grał w oryginale. Utwór z gatunku podobno, jak twierdzą sami twórcy, brudnego popu. Czy można tak to nazwać? Sprawdźmy, proszę. Left Outside Alone, Blind Channel teraz. From up above. nie mogło być inaczej, jeżeli Finlandia, to było to do przewidzenia, że można się przewrócić od natężenia dźwięku. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że wzmacniacz, przynajmniej basowy, jeżeli nie ma 3 metrów sześciennych, to po prostu nie działa, jest zepsuty. Panowie, zdaje się, wychodzą z podobnego założenia. Fiński zespół Blind Channel. Przepraszam, fiński. Nie pomieszałem nic. Blind Channel to jest zdecydowana gwiazda w tej chwili tam na północy Europy i zachęcam serdecznie do zapoznania się z pozostałą ich twórczością, bo mimo takich brzmień Finowie coś mają takiego w sobie, że oni to traktują jako muzykę stricte rozrywkową i to rzeczywiście na notowaniach jest bardzo wysoko. Czy to jest możliwe, żeby u nas udało się to podobnie zrobić? No, pod tego jesteśmy my i program 4 strony dźwięku. Mam nadzieję, że się podobało. 2 2 7 3. No właśnie, kto ten utwór grał w oryginale? Ale dzień dobry, ja chciałem odpowiedzieć na pytanie pana Ciechańskiego, że utwór w oryginale Blind Channel, który teraz leci w Trójce, wykonuje Anastasia. Dokładnie. I tutaj został on dociążony odpowiednią ilością gruzu tak zwanego. Bardzo dziękuję. Zostajemy dalej w okolicach północy Europy. Jedziemy teraz do Finlandii. Utwór 27-letniej fińskiej piosenkarki Ani Elinory. Trochę na odciążenie tego, co się wydarzyło przed chwilą. Dinosauruksi, proszę. Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan? Siitäkö et olet kaunis ja rikas? Kadehdittavan upeaa, mut kulisseissa itkit hiljaa. Kun muut juoksi kilpaa, keho ei toimi ja mieli prakaa. Ka elää voi niin monella tapaa. Tärkeintä ois rakastaa ja löytää yks syli, jos ne puuttuu. Miten siitä pääsee yli? Ja mä odotan sua, ja luotan et sä mua, vaik kesät viilenee, ja kasvot vanhenee. Ja mä uskon ihmeisiin, tai ainakin sanon niin, oli hän joskus tää lentäviä dinosauruksiin. Me vannottiin, et jos ei löydetä ketään, mennään naimisiin. Ennen keski-ikää meillä oli moni, ne repi meistä palasiin mukaansa. Huus, ettei teitä ollut kukaan. Taisin ottaa tän liian tosissaan, eihän toista voi pelastaa tai omistaa. On kai naivi tai hullu, tai en mä tiedä, miksei järkiini tullut. Aika taittuu ja autot ohi ajelee, nyt seisot alttarilla toisen kaa. Ja mä odotan sua, ja luotan et sä mua, vaik kesät viilenee, ja kasvot vanhenee. Ja mä uskon ihmeisiin, tai ainakin sanon niin, oli hän joskus tää lentäviä dinosauruksiin. Kesät viilenee ja kasvot vanhenee. Ja mä uskon ihmeisiin, tai ainakin sanon niin, olihan joskus tää. Ja mä odotan sua. Zostajemy cały czas w Skandynawii. Ja obiecywałem w krótkim materiale wideo promującym ten dzisiejszy program, że dzisiaj pochylimy się nad Skandynawią trochę bardziej. Zatem zostajemy w Skandynawii. Z tego miejsca również serdecznie pragnę pozdrowić pana Stefana, który przysłał mi na adres pora@polskieradio.pl. Na ten adres mailowy pan nadesłał zdjęcie z bursztynowym napojem. Tutaj no, nie jeden by powiedział zazdroszczę, ale przecież nie wolno takich napojów spożywać, bo jest to jakże niezdrowe i zgubne dla społeczeństwa. Przecież pamiętajmy o tym naprawdę w piątkowy wieczór zwłaszcza. Tymczasem nasz numer 22 7 3 cały czas działa. Dobry wieczór. Chciałem zamówić utwór, jeśli jest taka możliwość w stosunku do audycji. Teraz leci kawałek Mołotow Puto. Zespół Mołotow, utwór nazywa się Puto. Bardzo taki fajny. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, natomiast pragnę zwrócić uwagę, że Muzyczna Poczta UKF codziennie po godzinie 9 rano to jest miejsce, gdzie zupełnie śmiało można dzwonić i zamawiać utwory, a tutaj od koncepcji jestem ja, ale jeżeli trafi się dzieło przez państwa proponowane, takie, które gdzieś zdobywa szczyty notowań na świecie, a ja na przykład o tym nie wiem, to poddam się samokrytyce obywatelskiej i wezmę taki głos pod uwagę. I z góry za to dziękuję. Zostajemy w krajach północnych, zostajemy w Skandynawii. I teraz Alan Walker i Sorry. To 24-letni producent muzyczny z Wielkiej Brytanii, występujący od 15 roku życia przed szeroką publicznością. Tutaj okazuje się, że bardzo się podoba Norwegom i śmiało na niego głosują we wszystkich zestawieniach. Posłuchajmy, jak to brzmi. Alan Walker, Sorry, program trzeci Polskiego Radia, no i audycja zatytułowana Cztery Strony Dźwięku. Podróżujemy po całym świecie i sprawdzamy, jak radzą sobie różne utwory w różnych zakątkach świata. Na razie jesteśmy w Europie. Alan Walker, brytyjski producent muzyczny, akurat w Norwegii w tej chwili święci triumfy. Trochę, tutaj nie chcę się wypowiadać w duchu negatywnym, ale poszedł na łatwiznę, jak chodzi o harmonię w tym utworze, nie oszukujmy się, dosyć prosta progresja i było wiadomo od razu w momencie zagrania tego pierwszy raz. teraz na fortepianie, że to wpada w ucho, ale z drugiej strony wyprodukowane bardzo zacnie, więc nie dziwię się, że szanowni Norwegowie na to głosują. Zostajemy jeszcze w Europie. Teraz Norwegia nadal. Już zbliżamy się do końca podróży po krajach północy, ale zajmijmy się utworem Ghetto Parasit. To jest utwór zaprezentowany przez norweskiego rapera, który jak na Norwega jest dosyć czarnoskóry, bo pochodzi z Gany. I korzenie jego afrykańskie zdaje się tutaj bardzo mocno słychać. Sprawdźmy, jak to brzmi. Proszę. Vi kommer inn på bussen, hun skal av på neste stopp. Slapp av, vi skal ikke gjøre noen ting. Jeg og gutta mine, vi skal bare ta en tur til byen. Åh, jeg blir overhørt, fremmed i mitt eget land. Ble ikke engang hørt, men ikke misforstå. Jeg elsker landet mitt, men noen folk tror at jeg går ut av dynamitt. De folka trenger kunnskap. Vi brukte te, brukte tro, brukte god mat. Føler meg fortsatt som en ful fanget i et bur. Erik og Chris kom seg ut, når det min tur. Vi skal leve vårt liv i minnet, som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil, ikke tenk. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil, som en ghetto parasitt. Må ha det statløs, får jeg staten. Hvem kan jeg ringe, hvem har all makten? Vanskelig å tro at jeg går under radaren din. Vanskelig å tro at du er fargeblind. Så bare ikke gå uten meg, bare ikke gå uten meg. Åh, for jeg vil bare gjøre som deg, jeg vil bare gjøre som deg. Vanskelig å tro at du er ghetto parasitt. Kommenterer overalt og kommenterer dritt. Sier hva du vil, fordi landet ditt er fritt. Men hvorfor klager du på meg, for landet mitt er landet ditt? Vi kan leve vårt liv i min nød, som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil, som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil, som en ghetto parasitt. For vi kan leve vårt liv som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre. Dla wszystkich Państwa, którzy popadli w konfuzję, bo ja zapowiadałem tutaj, że czarnoskóry dżentelmen, no oczywiście on jest producentem tego utworu i stąd głównie na jego temat opowiadałem. Ghetto Parasit, Hvergang Vimotis. A pan, który zaprojektował ten i napisał ten utwór, czyli szanowny pan producent, no, Norweg z korzeniami w Afryce. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, cały czas można śmiało korzystać. Odnośnie waszego programu. Słucham Trójki od zawsze, od kiedy pamiętam. I wydawało mi się, że to będzie totalna klapa. No niestety, pomyliłem się. Na korzyść. Jesteście zajebą stacją. Ale jesteście naprawdę kapitalną stacją. Pozdrawiam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pa. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 można śmiało korzystać. Jak jednak ktoś w sobie nieśmiałość ma ogromną, to pora na trójkę @polskieradio.pl. Adres mailowy, co prawda wykorzystywany przeze mnie przy porannym programie, ale łatwiej zapamiętać i krócej niż imię i nazwisko. 4 strony dźwięku. Zostajemy jeszcze w Norwegii. Nasza wycieczka po krajach Skandynawii powoli dobiega końca. Za chwilę pojedziemy dalej. Dzisiaj w programie znajdziemy się nawet w Japonii. Zatem warto zostać z nami cały czas. Jeszcze Norwegia, The Kid Laroi i utwór So Done. Utwór o miłości, towarzyszących jej zmaganiach. I autor tutaj, podmiot liryczny, rzec można, wyznaje, że nie jest gotowy na miłość po toksycznym związku. Jakże życiowe. Może dlatego w Norwegii tak wysoko zachodzi w notowaniach. Okay. Realize now that everything that I did was wrong. Okay, I realize now some things are better off said than done. okay. I realize now that maybe I'm not ready for love. Okay, I realize now I finished us before we begun. I'm done. You to realize I'm not gonna be it forever, but I wish that I was, but you were the cause. For every little feeling I'm feeling inside, sometimes I sit and I think about why I even trusted you, shit, I'm surprised. I'm walking away from you, it's about time. Want you to walk out and walk out of my life. And you, yeah, you, you stay on my mind way more than I would lie for you. And you, yeah, you, dziewiętnaście minut do godziny ósmej, zatem w ogóle dla państwa, którzy nie są zorientowani, do 22 nasze przygody antenowe z podróżowaniem po świecie muzycznym trwają, czyli program Cztery Strony Dźwięku to łącznie 3 godziny różnych propozycji. No właśnie, a propos propozycji, telefony się rozdzwoniły również z propozycjami. Po 15 latach w Irlandii znalazłem tam kilka fajnych zespołów. Jednym z nich jest Wyvern Lingo, a utwór nazywa się Subside. Dziękuję. Bardzo śmiało proszę mi to podsyłać na maila z linkami od razu. To nam ułatwi życie. Tymczasem numer telefonu 22273. Bardzo dziękuję za ten telefon również od pana. Jeszcze Norwegia i pani Witch Woods. Utwór Emmy. Chodzi tutaj o bohaterkę, której dokucza chłopiec z miasta, opisując jak bezużyteczne są rzeczy, które dobrze mu służą w jego komfortowym życiu, ale nie mogą uratować go na przykład w lesie. Jeden z wersów tego utworu, który za chwilę usłyszymy, to naprawdę fajny samochód, wow, dobry dla ciebie, w błotnistym bagnie, co to będzie się działo. No zatem pewne zderzenie technologii z rzeczywistością, tego co chcemy z tym, czego potrzebujemy, zatem jakże głęboko i refleksyjnie teraz będzie na antenie radiowej Trójki. Czy to jest dobry kandydat, żeby zdobywać szczyty notowań? Według Norwegów tak. Beware, skinny boy, white shoes get dirty. These words don't show no mercy. Really cool car, wow, good for you. In a muddy swamp, what's it gonna do? Step up, city boy, make sure you're ready. It's gonna get wild and hairy. If you like innocent Barbies more, hit the road, boy, go buy it in a store. Moon was on the rise, darkness fills with eyes. We burn you up in a bonfire. Burn you up in a bonfire. It's a sinful night, your soul will touch the sky. We'll put our magic spell on you. Welcome to the witch woods. Welcome to the witch woods. Welcome to the hood. Got big bad wolves, ain't got no poodles. Wild pets don't care much for humans. Bear pong is not what it seems. Better run fast in your ripped up jeans. Bet your mama read you bedtime stories. Nothing to prepare for the real life forest. Your mama wouldn't know to be honest. Moon's on the rise. Darkness fills with eyes. Welcome to the witch woods. Welcome to the witch woods. Welcome to the hood. Here we chop chop boys like we